हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। बम बोले बम बम बोले हर हर महादेव हर महादेव तरह है हर हर बम बम हर हर बम बम जय बजरंगी बम बोले बोले चला चला काशी विश्वनाथ जी की जय बम बम बोले अबे आवाज लड़ा ये क्या है बोल बहुत ए पेशाब करे ऊपर जा ऊपर करेगा जगह का